قرآن الرحيم 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 44 صفحہ نمبر 44 آٹھویں لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 10 سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے کان الناس امتا واحدہ لوگ تھے ایک ہی امت اور یہ بات اس سے پہلے گزاری کی جا چکی ہے کہ امت وہ ہے کہ انسانی گروہ جس کی بنیاد ایک ہو کہا جا سکتا ہے کہ یہ قومیت کی بنیاد پر جماعت ہے علاقائیت کی بنیاد پر جماعت ہے یا کسی اور بنیاد پر لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے وہ عقائد و نظریات کے لحاظ سے جماعت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کی تقسیم جو ہے وہ دو گروہ میں ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ کہ تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کافروں کا ہے ایک گروہ ایمان والوں کا ہے تو بنیادی تقسیم انسان کی وہ ہے کفر اور ایمان کی بنیاد پر یہ اہل ایمان ہیں یہ اہل کفر تو اسی طرح سے یہ قومیت اور علاقائیت اس کے لیے کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قومیت ہے یہ امتیاز کے لیے نہیں ہے امتیاز کی جو تقسیم ہے وہ ایمان ہے جو قومیت ہے تو وہ تقسیم لتعارف ہو وہ پہچان کے لیے تاکہ پہچاننا آسان ہو جائے جیسے کہ اس سے پہلے یہ بات گزارش کی گئی ہے کہ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اب یہ سب کا نام عبداللہ ہے تو پہچان کیسے ہوگی پہچان ہوگی نسبت کی وجہ سے یہ عبداللہ بن زبیر ہیں یہ عبداللہ بن مسعود ہیں یہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ تو فرمایا کہ یہ جو نسلی امتیاز ہے یہ پہچان کے لیے ہے یہ امتیاز کے لیے نہیں ہے امتیاز ہے ایمان کی وجہ سے اور ایمان میں کون لوگ زیادہ ممتاز ہوں گے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ وہ سب سے زیادہ معزز تو ہمارے کے شروع میں تو تمام لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے اور شروع سے مراد کیا ہے یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا فرمایا فبعث اللہ پس بھیجا اللہ نے النبیین انبیاء کرام علیہ السلام کو مبشرین و منذرین مبشر اور منذر بنا کر کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ جو حق کو قبول کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں کہ جو حق سے انحراف کرنے والے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اسی بات کو قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے کیوں بھیجا ان رسولوں کو لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ کہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے کہ کوئی یہ عذر پیش نہ کرے اللہ کے حضور کہ اللہ ہمیں تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا اگرچہ اس کی گنجائش نہیں کہ جب اللہ نے تمام سے سوال فرمایا الستُ بربکم سب نے جواب دے دیا تو حجت پوری ہو گئی. لیکن اللہ حجت اس لحاظ سے پوری فرماتے ہیں کسی لحاظ سے بھی گنجائش نہ رہے. تو فرمایا کہ انسانوں کا اللہ پر یہ اعتراض نہ ہو کہ اللہ کہ ہم لا علم تھے, ہم جاہل تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, الست ربکم علی عہد, ہمیں یاد نہیں رہا, ہم دنیا میں تھے, ماحول کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حق کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے گنجائش نہیں چھوڑی, عذر کی گنجائش نہیں چھوڑی, اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. تو میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا نہیں, بلکہ وہ انزلہ, اور اس نے اتاری معاہم ان کے ساتھ الکتاب, کتاب کہ اس نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں. اور یہ جو آسمانی کتابیں ہیں بالحق کی, حق پر مشتمل, حق کے ساتھ, کہ آسمانی کتابوں میں واضح طور پر حق موجود ہے. تو ہمیں جب واضح طور پر حق موجود ہے اور وہی کتابیں انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو بتلائیں, فرمایا کہ یہ کتابیں کیوں نازل کی؟ لیحکم, تاکہ وہ فیصلہ کرے, کون؟ اللہ. بین الناس, لوگوں کے درمیان, فی مختلفو فی, اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا, کہ جس بات میں انہوں نے اختلاف کیا, حق سے انحراف کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائیں, انبیاء کرام السلام کو بھی بھیجا. اب یہ دنیا کے اندر جو فیصلہ ہے یہ علمی فیصلہ ہے, یہ علمی فیصلہ ہے. قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, کہ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. تو یہاں الجھن پیدا نہ ہو کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا قیامت کے دن, اور یہاں فرمایا کہ اللہ نے کتابیں اتاری تاکہ فیصلہ کرے دنیا کے اندر. اب یہ ٹکراؤ ہے, نہیں میرے محترم, ٹکراؤ نہیں, ٹکراؤ ہمارے ذہن کے اندر ہے, ٹکراؤ نہیں. ایک ہے علمی فیصلہ, ایک ہے عملی فیصلہ. دنیا کے اندر جو فیصلہ ہے وہ علمی فیصلہ ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائیں تاکہ علمی لحاظ سے معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے یہ باطل. اب جو قیامت دن فیصلہ ہوگا وہ عملی فیصلہ ہوگا. وامتاز یوم ایھا المجرمون, کہ عملی فیصلہ یہ ہے کہ او مجرمو علیحدہ ہو جاؤ, کہ تم دنیا کے اندر فرما برداروں کے ساتھ رہے, فرما برداروں کی برکات سے, عذاب سے بچتے رہے, آج تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ بالکل امتیاز ہو جائے کہ یہ مجرم ہیں اور یہ مطیع اور فرما بردار ہیں. اعمال نامے دائیں ہاتھ میں, اعمال نامے بائیں ہاتھ میں, امتیاز ہے نظر آ رہا ہے. جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دی ہیں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, اور جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دی ہیں ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پیچھے یوں نہیں بلکہ سینے میں سے نکال کر پیچھے لے جائے جائیں گے. امتیاز ہو رہا ہے, فرق عملی طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہیں اور یہ فرما بردار ہیں. تو اللہ نے دنیا کے اندر علمی فیصلہ فرمایا, جو علمی فیصلہ قبول کر لے تو عملی فیصلہ بھی اس کے مطابق اس کو نصیب ہوگا. فرمایا کہ یہ جو اختلافات پیدا ہوئے تو ان اختلافات میں فیصلہ کرے کون؟ اللہ فیصلہ کرے, کتاب فیصلہ کر دے. اللہ کے نبی جن کو کتاب عطا کی گئی, لیحکم بین الناس, وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے کہ انہوں نے بتلا دیا کہ دیکھو یہ حق ہے یہ باطل. فرمایا کہ اختلاف اس کے باوجود اختلاف برقرار رہا, کیوں؟ وہ مختلف فیہ, نہیں اختلاف کیا اس میں الا الذین, سوا ان لوگوں کے جو اوتوہ دیے گئے, یہ کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی, کہ جن کی موجودگی میں کتاب نازل ہوئی ان لوگوں نے کتاب سے اختلاف کیا, انہوں نے آپس میں اختلاف پیدا کیا جن کے پاس کتاب موجود تھی. تو اختلاف کی وجہ لا علمی, غلط فہمی. میں کہنی یہاں غلط فہمی اور لا علمی نہیں, یہاں تو کتاب ملی ہے, حق بالکل واضح طور پر ان کے پاس موجود ہے, اللہ کے نبی موجود ہیں جو حق کی وضاحت فرما رہے ہیں, اس کے باوجود اختلاف انہوں نے جو کیا. تو یہ اختلاف کون سا اختلاف ہے؟ یہ دانستہ ارادی اور شعوری اختلاف ہے. اور یہ شعوری اور جو ارادی اختلاف کیا, کب کیا انہوں نے؟ من بعد, اس کے بعد کہ ماجات البینات, آ گئیں ان کے پاس واضح باتیں, بینات واضح. جب واضح باتیں آ گئیں تو بینات, ایک ہے بینات ایک ہے ہدا, کہ اللہ نے دو چیزیں نازل فرمائیں, جو اللہ نے احکامات اور اخبار نازل فرمائے تو وہ دو قسم کے ہیں، بینات ہیں، خدا ہیں. بینات وہ ہیں جس میں وضاحت کی ضرورت نہیں، اور خدا وہ ہے جس میں وضاحت کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینات بھی نازل فرمائی جن میں وضاحت کی ضرورت نہیں. جب وضاحت کی ضرورت نہیں وہ بالکل واضح ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو بینات سمجھ میں آنے والی. تو ہمیں کہ بینات سے اختلاف کیا انہوں نے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بات واضح نہ ہو پھر اختلاف کر رہے ہیں، بالکل واضح چیز موجود تھی اس باوجود اختلاف کیا. اور یہ اختلاف کس وجہ سے کیا، کب کیا؟ بینات کے آنے کے بعد. کس وجہ سے کیا وہ بتا دیا، بغجم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، کہ حسد، دنیا پرستی، کہ میرے مقابلے میں یہ آگے بڑھ جائے، نہیں اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا. تو اس مخالفت اختیار کی اس بنیاد پر لا علمی اور جہالت کی وجہ سے. اب یہاں جو ذکر آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کے اندر، جب یہ آیات نازل ہیں اس وقت مخالفین کون ہیں؟ مخالفین ہیں اس وقت مشرکین ہیں، مخالفین ہیں یہود ہیں، مخالفین ہیں عیسائی ہیں. اب مشرکین میں مختلف گروہ ہیں، کہ مشرکین ہیں بت پرست، مشرکین ہیں آگ پرست، مشرکین ہیں دیگر اشیاء پرست، سورج پرست، مشرکین ہیں چاند پرست، مشرکین ہیں ستارہ پرست، مشرکین ہیں سمندر پرست، مشرکین ہیں گائے پرست. تو یہ مختلف اشیاء کو ماننے والے سارے مشرکین. اب فرمایا کہ انہوں نے کیوں اختلاف کیا، کیا انہوں نے نہیں پہچانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ مینا کا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حج کا موقع ہے. کفار مکہ نے کہا، مشرکین نے کہا، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. کہ معجزہ یہ کہ یہ چاند ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اتنی دیر دو حصوں میں رہا جتنی دیر سے عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. عصر سے مغرب کا وقت نہیں تھا، یہ وقت تو رات کا تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی دیر تک یہ چاند دو حصوں میں رہا، ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف، دوسرا حصہ پہاڑ کے دوسری طرف. اب یہ اپنی آنکھوں کو ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آج معلوم ہو کہ آپ کا جادو تو آسمان پہ بھی چلتا ہے. وہی ضد کی بات قائم ہے، مطالبہ بھی کیا ہے اور اس مطالبے کے باوجود بھی کیفیت یہ ہے. اللہ کے ہر نظام، ہر کام میں حکمت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا. نہیں مانے، اس کے بعد جو ہے ایک قافلہ باہر سے آیا، عرب کا مکہ مکرمہ قافلہ باہر گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر باہر والے آ کے تصدیق کر دیں تو ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم تو آپ کے سامنے تھے، آپ نے ہماری آنکھوں بھی جادو کیا. یہ قافلہ باہر والا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ان دنوں کے اندر کوئی اہم واقعہ دیکھا ہے، مختلف اور منفرد واقعہ؟ کہا کہ جی. انہوں نے کہا کہ ایک رات کی بات ہے کہ ہمارے کا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہم اونٹ کی تلاش میں نکلے، چاندنی رات تھی، اونٹ کی تلاش میں نکلے. جب اونٹ کی تلاش میں نکلے تو آسمان سے نگاہ کی تو چاند دو حصوں میں تقسیم تھا. کافی دیر تک چاند دو حصوں میں تقسیم رہا، یہ واقعہ ہم نے عجیب و غریب دیکھا ہے. اب جب یہ بات آئی تو ایمان والوں نے کہا ان مشرکین سے کہ دیکھو، باہر والوں نے تصدیق کر دی، کہا کہ نہیں، ہم سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا جادو سامنے والوں پہ چلتا ہے، معلوم ہوا کہ باہر والوں پہ بھی چلتا ہے. وہی ضد کی کیفیت. تو مشرکین جو نہیں مان رہے، جس وجہ سے نہیں مان رہے، ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے. اور یہود کیوں نہیں مان رہے، ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے. یہاں ایک بات میں نے عرض کی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور اللہ کے ہر کام میں رحمت ہے. یہ واقعہ ہوا نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں. نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ مرورہ تشریف لے گئے، اس کے 10 سال بعد حضرت کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت منتقل ہو گئے عالم برزخ میں. اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تجارت کے لیے نکلی ہوئی ہے، یہاں بر عظیم پاک و ہند میں مالابار کے علاقے میں پہنچی. یہاں جب مالابار کے علاقے میں پہنچی تو جو راجہ تھا مالابار، تو طریقہ یہ تھا اس زمانے کے اندر کہ جو تجارتی قافلے چلتے تھے تو پہلے حاکم کے سامنے اپنی چیزیں پیش کرتے تھے، وہ چن لیتا تھا اور اس پہ رقم دے دیتا تھا. کہ اپنی جتنی تھی اپنی زیادہ رقم دیتا تھا، باقی جو مال بچتا تھا وہ اس کو بازار میں جا کر بیچتے تھے، وہ ان کے لیے منافع ہی منافع ہوتا. تو اس ضابطے کے تحت یہ صحابہ کرام کی جماعت آئی تو راجہ مالا بار سامنے سامان پیش کیا، سامان اس نے لینا تھا لے لیا، لینے کے بعد اس نے رقم جو دینی تھی ان کو دے دی. اس بعد اس نے سوال کیا راجہ نے کہ تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا کہ ہم عرب سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس نے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ وہ نبی تشریف لائے، آخری نبی، ہم ان پر ایمان لائے. تو راجہ مالابار نے پوچھا کہ جب تم ایمان لائے تو کیا ان کا تم نے کوئی معجزہ دیکھا؟ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے معجزات تو بے شمار ہیں، ایک معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے انگلی کا اشارہ فرمایا تھا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اس نے کہا یہ بات کب کی ہے؟ تو اس لحاظ سے اس زمانے میں جو تقویم کا کیلنڈر کا اندازہ تھا تو اس نے ایسے بتایا، انہوں نے ایسے بتایا تو اس نے فوراً کہا کہ سرکاری خزانے میں ایک تحریر ہے، وہ اٹھا کر لاؤ اپنے غلاموں سے، کہا ملازمین سے وہ لائے. اس نے اس کو اٹھا کر دیکھا اور سوالات کیے. جب سوالات کیے تو انہوں نے اس کی وضاحت کی تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا دیا کہ نبی برحق ہے. اب کلمہ جو اس نے پڑھ لیا تو پہلا شخص جو اس علاقے کے اندر مسلمان ہوا ہے وہ مالابار کا راجہ ہے، جو ایمان لایا ہندو تھا، ہندو سے مسلمان ہوا، پھر اس کے لواحقین جو درباری تھے وہ بھی ایمان لائے. تو یہ پہلی جو بنیاد بنی ہے ایمان کی وہ اس علاقے کے اندر بنی. پھر دوسری بنیاد جو ہے وہ مکران میں بنی، دور خلافت عثمانیہ، حضرت عثمان کے خلافت میں. پھر اس کے بعد تیسرا ہے جو محمد بن قاسم آیا ہے اور اس نے سندھ میں آیا اور سندھ سے پھر آگے اس سے ملتان تک ہوا ہے. تو یہ پہلی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ مالابار کے اندر ہے. اب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیسے قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ جس رات کا تم واقعہ بیان کر رہے ہو اس رات میرے محل کے اندر ایک تقریب تھی اور اوپر چھت میں تھی کھلی فضا کے اندر، اچانک ہم نے دیکھا کہ یہ چاند جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے. تو میرے جو یہ پنڈت وغیرہ ماہرین تھے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سارے بڑے بڑے عالم بیٹھے، کہا کہ ہماری کتابیں اس بارے میں تو خاموش ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہم زائچہ بنا کر یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کس زاویہ پر ہو رہا ہے، کس علاقے میں ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ زاویہ بنایا، علاقہ بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ جزیرہ نما عرب کے اندر ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ زاویہ وغیرہ بنا کے رکھ دیے. تو میں نے اس کو محفوظ کر لیا کہ کبھی اس بارے میں تحقیق کریں گے، پتہ کریں گے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. تم آئے اور تم نے اس کا ذکر کیا تو اس سے تصدیق ہو گئی، یہ واقعہ میں خود دیکھ چکا ہوں، تو اس لیے میں اس پہ ایمان، نبی علیہ السلام پہ ایمان لا رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا نظام حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. ان بد نصیبوں کے نصیب میں ایمان نہیں تھا جو مطالبہ کرنے والے تھے، لیکن جس نے مطالبہ بھی نہیں کیا اللہ نے اس کو نوازنا تھا، اس کے لیے اللہ نے موقع فراہم کیا. اور یہ بات اس آیت کے آخر میں اس کا ایک سبب بھی آ رہا ہے. تو میں کہ انہوں نے جو اختلاف کیا، کیا مختلف قسم کے اختلافات، آپس کے اختلافات، علمی اختلافات نہیں. ایک اٹھا اس نے کہا کہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نجائز اولاد ہیں، یہودیوں نے یہ کہا. عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے. اب یہ اختلاف کی کیفیت پیدا ہوئی. اسی طریقے سے یہود نے کہا کہ قبلہ بیت المقدس کا یہ حصہ ہے، عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، بیت المقدس کا یہ حصہ ہے، قبلے میں اختلاف. اسی طرح سے مختلف معاملات کے اندر اختلاف. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو صحیح اختلافات کے مقابلے میں صحیح صورتحال بتائی، اس کا ذکر فرمایا. فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لمختلفوا فیہ من الحق، اس کے بارے میں کہ انہوں نے اختلاف کیا حق سے، کہ حق سے انحراف کیا، اختلاف کیا، تو اللہ نے ایمان والوں کو حق سے آگاہ فرما دیا، حق کی رہنمائی فرما دی. ایک ہے ہدا الہ، ہدا کے بعد الہ کا لفظ آئے گا، یہ ہے کہ حق کی طرف رہنمائی کرنا. ایک ہے ہدا کے بعد لی آئے گا، تو اگر ہدا کے بعد لی یا لا آ جائے تو اس کے معنی حق ہدایت پر استقامت نصیب فرمانا. تو یہاں حد اللہ الذین فحد اللہ الذین آمنوا لی, یہاں لی آیا ہے, تو اسے اس معنی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ہدایت کی استقامت نصیب فرماتے ہیں, ان کے رہنمائی فرماتے ہیں, پھر اس رہنمائی پر ان کو استقامت بھی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ ایمان والوں کو, اللہ نے ہدایت دی کن کو؟ ایمان والوں کو. پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا, کس کے بارے میں؟ قرآن مجید کے بارے میں, قرآن اللہ کی کتاب میں اختلاف کی. ان کی تین صورتیں, ایک صورت اختلاف کی یہ ہے کہ کتاب آئی, قرآن مجید آیا, اللہ کے نبی آئے, نہیں مانا, ہم نہیں مانتے, ایک اختلاف کی صورت یہ اختلاف کی. اور یہ اختلاف کی صورت کیوں ہے؟ باقی ہم بین ہم ضد کی وجہ سے. اگر ہم نبی علیہ السلام کو مان لیں, ابو جہل نے کہا کہ اگر ہم ان کو اللہ کا نبی مان لیں تو ان کی شاخ, جو قریش کی شاخ ان کی ہے بنو ہاشم, اس کی فوقیت کو ماننا پڑے گا, ہم ان کی فوقیت کو ماننے کو تیار نہیں. تو باقی ہم بین ہوں, آپس کی ضد کی وجہ سے انکار کیا ہے حق کا. تو ایک اختلاف کی صورت, اختلاف کی ایک صورت یہ ہے کہ ماننا نہیں. یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانا, الذین آتیناہم الکتاب, عیسائیوں نے نہیں مانا, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی, تورات دی گئی, انجیل دی گئی, نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. آج بھی آپ چلے جائیں دیکھیں اسکول کے باہر, سکولوں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں چھوٹے بچے, اندر سے نکل رہے ہیں, مائیں ان کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں, کوئی ماں کسی اور بچے کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گی, کسی اور بچے کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھے گی, فوراً اپنے ہی بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گی, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گی, کہ پہچان سینکڑوں کے درمیان وہ پہچانتی ہے کہ میرا بیٹا کون سا ہے. تو فرمایا کہ یہ جن کو کتاب دی گئی, نبی علیہ السلام کی جو صفات علامات بیان کی گئی ہیں, ان کی وجہ سے ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں, لیکن نہیں ماننا ضد کی وجہ سے. اگر نبی علیہ السلام کو مان لیں تو پھر یہ فوقیت ان کی مان لیں, ہم تو ان کے تابع ہو جائیں گے. تو یہ ضد اور انعاد کی وجہ سے ماننے سے انکار ہے, ایک انکار کی صورت یہ. دوسری انکار کی صورت کیا ہے؟ انکار کی دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی, حق کو بدل ڈالا, حق کو تبدیل کر دیا, اور جب حق کو تبدیل کیا میں نے اپنے مفاد میں تبدیل کیا, آپ نے اپنے مفاد میں تبدیل کیا, تو اختلافی صورت پیدا ہو گئی. تو اختلاف کی دوسری صورت یہ ہے. اور اختلاف کی تیسری صورت, وہ پہلی صورت یہ کہ انکار, دوسری صورت یہ کہ اپنی اپنی بات اس میں داخل کر دی, کتابیں محرف ہو گئیں. تیسری صورت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتمی اور قطعی اور یقینی ذات اقدس, نبی علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات, لوگ آئے کہا کہ جی اللہ کے نبی ہیں, آپ پہلے ذکر فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے آخری نبی کا واسطہ ہے, اس کے وسیلے سے کامیابی عطا فرما دے, اب یہ آخری نبی تشریف لائیں, ہم کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نہیں, ہمیں تھوڑا سا جو ہے اشتباہ ہے. اشتباہ کیا ہے؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی جو ہوں گے وہ مجمع میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو نمایاں ہوں گے, نمایاں نظر آئیں گے. اب نمایاں نظر آنے کے لیے ضروری ہے کہ قد لمبا ہو, اور ان کا قد درمیانہ ہے, اس لیے ہم اشتباہ میں پڑ گئے, نہیں ایسے شوشے چھوڑیں گے. حل یہ ہے کہ یہی علامت تو بیان کی ہے کہ قد درمیانہ ہوگا, لیکن نمایاں نظر آئیں گے تو معجزہ ہوگا. اگر لمبے قد کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہا ہے, معجزہ تو نہ ہوا, یہ تو طبیعی طور پہ ہوا. اب اس میں کوئی نہ کوئی اشتباہ پیدا کر دیا, اختلاف کی صورت پیدا کر دی. تو فرمایا کہ اس انداز سے انہوں نے اختلاف کی, اور اختلاف کی تین صورتیں انہوں نے جو ہے وہ پیدا کیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں ایمان بلانے والوں کو اس اختلاف, جس میں اختلاف تھا اس میں اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور استقامت عطا فرمائی. من الحق, کی اختلاف کس سے؟ حق سے, کہ حق سے منحرف ہو کر جو انہوں نے باتیں بیان کیں, اختلاف پیدا کیا, اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اس اختلافات سے محفوظ رکھا. تو اللہ نے ایمان والوں کو بچایا. اور یہاں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہ بات کے ایک اعتراض دیکھیں گی, اختلافات, یہ فقہ کے اندر اختلافات, حنفی, مالکی, شافی, حنبلی فقہ, آپس میں اختلافات ہیں میرے محترم, کہ یہ اختلافات وہ اختلافات نہیں جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا. یہاں بس دو باتیں ذہن میں رکھیں گے, پریشانی نہیں ہوگی. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو فقہ میں اختلاف ہے کیا بینات کے مقابلے میں اختلاف ہے؟ نہیں، یہ اجتہادی اختلاف ہے، غیر واضح میں اختلاف ہے. اور دوسری بات، یہاں اللہ نے فرمائی بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف، کیا یہ ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے اختلاف ہے؟ نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت بھی یہاں موجود نہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت، اگر ایک امام ہے اور اس کے جسم میں خون نکل رہا ہے، وہ نماز پڑھا ہے، کیا اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کیا میں امام مالک کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، جو اختلاف ہے وہ اجتہادی اختلاف ہے، تجویح کا اختلاف. تو لہذا یہاں فقہ کا اختلاف مراد نہیں ہے کہ بعض لوگ اس آیت کو اس دلیل میں پیش کرتے دیکھیں کہ تقلید کی مخالفت ہو رہی ہے. تقلید کی مخالفت نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں تقلید کی تائید ہو رہی ہے. اور تقلید کی تائید یہاں جو ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس اختلاف کا ذکر ہے جو ضد کی وجہ سے ہو، اور اس اختلاف کا ذکر ہے جو بینات کے مقابلے میں ہو. یہاں تو اجتہادی ہے، یہاں صورتحال یہ ہے کہ امام اعظم نے فرمایا اگر میری تحقیق کا حاصل نچوڑ، یعنی میرا قول، اس سے مراد ہے تحقیق کا حاصل، رائے نہیں اپنی، تحقیق کا حاصل، اگر نبی علیہ السلام کسی حدیث سے ٹکرا جائے، نہیں، فرمایا اگر کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی بات سے بھی ٹکرا جائے تو میری تحقیق کو چھوڑنا، صحابی رضی اللہ عنہ کی بات قبول کرنا. اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بینات کے مقابلے میں بھی نہیں اور ضد کی وجہ سے بھی. تو یہ بات یہاں واضح ہو رہی ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت پر استقامت عطا فرماتے ہیں، کیوں؟ بِإِذْنِ ہی، اپنی اجازت سے، کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ پہ لازم نہیں. لیکن ایمان والے کا اخلاص، ایمان لانے کی وجہ سے اس کا اخلاص، اس کی نیت خالص، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ حق کی پہچان، کہ وہ حق کا طالب ہے، حق چاہتا ہے، تو اللہ اس کو حق عطا فرماتے ہیں اور حق کی ہدایت اس کو عطا فرماتے ہیں. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اب یہاں پھر ایک اشکال، دوہرے اشکالات ہیں. یہاں کا اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ دیکھیں حضرت، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا، کہ اللہ نے نہیں چاہا. نہیں میرے مخدوم، یہاں یہ بات نہیں، یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ بتلا دیا گیا ہے کہ ہدایت کس کے پاس ہے. تمہاری ضرورت کیا ہے؟ ہدایت. میری ضرورت ہدایت ہے. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. تو یہاں کیا ترغیب دی جا رہی ہے؟ کہ تعلق اللہ سے قائم کرو تاکہ ہدایت نصیب ہو جائے. یہ نہیں کہ بے نیاز ہو کر بیٹھ جاؤ، اللہ چاہے گا تو خود ہدایت دے دے گا. اللہ کی طلب نہیں، اللہ کی ضرورت نہیں. ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت میری ہے. جب میری ضرورت ہے تو میرے دل کے اندر جب اس کی رغبت پیدا ہوگی، اس کی طلب پیدا ہوگی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ دیکھو ارادہ کرو، ارادہ کرنے کے بعد کوشش بھی کرو، قدم اٹھاؤ، پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے تمہارے لیے ہموار کرتا ہوا چلا جاتا ہے. یہی بات سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے تعلیم فرمائی کہ اہدین الصراط المستقیم، کہ اللہ ہدایت تو تیرے پاس ہے، تو ہی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اب وہاں دیکھیں اہدینا الی صراط مستقیم نہیں، یہاں دیکھیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہاں الہ ہے، وہاں الہ نہیں. یہاں الہ ہے کہ پہلا مرحلہ، کہ صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہونا، یہ پہلا مرحلہ ہے. جب متوجہ ہوں گے تو ہدایت نصیب ہوگی. جب ہدایت نصیب ہوگی پھر دوسرا مرحلہ ہوگا، وہ ہے ہدایت کی استقامت. اس کے بعد پہلا مرحلہ طلب، کہ ہدایت کی طلب پیدا ہو. جب ہدایت کی طلب پیدا ہوگی تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہدایت کا نصیب ہونا، ہدایت عطا کی جانا. اب ہدایت مل گئی، اب ہدایت کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ہدایت پر استقامت، کہ ہدایت پر استقامت ہونی چاہیے، کہ ہدایت کو چھوڑنے نہ پائے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر رغبت، مال کی کشش، دباؤ ہٹانے نہ پائے. اب اس پہ استقامت کی کیفیت ہونی چاہیے. اب استقامت کے بعد پھر چوتھا مرحلہ ہے، وہ ہے ربط علی القلب، کہ دل اس پہ مصائب اور مشکلات کے باوجود دل کو اطمینان حاصل ہو، دل مطمئن ہو, اس کیفیت پہ ہو, تو یہ ہے ربط علی القلب. یہ چار مدارج ہیں ہدایت کے. پہلا درجہ طلب, کہ ہدایت کی طلب ہونی چاہیے. دوسرا مرحلہ ہدایت کا عطا ہونا. تیسرا مرحلہ ہدایت پر استقامت ہونا. چوتھا مرحلہ دل کا مطمئن ہونا. جس وقت ہم سوال ہے آج, جیسے آپ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے, تو کیا تم گمراہ ہو جو نماز پڑھ رہے ہو؟ نماز گمراہی ہے؟ نہیں میرے محترم, نماز گمراہی نہیں. یہاں جو اللہ نے الہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, یہاں ہدایت کے چار مرحلوں کی طرف اشارہ ہے. کہ پہلا مرحلہ, کہ اللہ کہ میں نے ارادہ کیا, طلب کی, تو نے ہدایت عطا فرما دی نماز کی. کہ اللہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں کیا اس کی بھی یہ ضمانت ہے کہ مستقل پڑھتا رہوں گا؟ نہیں. کتنے لوگ ہیں کہ آج نماز پڑھ رہے ہیں, غالب کے بارے میں بھی آتے ہیں, غالب آیا مسجد کے اندر, مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا تھا, مرزا غالب آ کے بیٹھے ہوئے, ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی, بس جماعت کھڑی ہونے والی تھی, نوکر آیا, ملازم, اس نے ایسے کپڑے کے اندر سے, چادر کے اندر سے کوئی چیز دکھائی, مرزا غالب اٹھ کے چلے. اب انہوں نے کہا لوگوں نے, حضرت جماعت تو اب ہوگی. ہمیں جن کا کام جماعت سے پہلے ہو جائے ان کو جماعت میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کام کیا تھا, بدنصیبی کی انتہا, کہ اللہ رحم فرمائے جس پر عقائد بدلتے ہیں. سنیت پر تھا تو صورتحال اور تھی, جب شیعیت کی طرف مائل ہوا اب اللہ نے ہدایت کیسے چھینی؟ وہ یہ تھا کہ شراب نایاب ہو گئی تھی, اور شراب کا اور حیثیت, اب جب شراب نایاب ہو گئی, نہیں مل رہی تھی, تو ملازم کو بھیجا کے جا کے شراب تلاش کرو, وہ نہیں آ رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا انتظار میں, کہ وقت ایسے انتظار میں بیٹھا ہوں تو وقت کہیں صرف کر لوں, تو مسجد میں اذان ہوئی تو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا کہ نہیں بیٹھوں. اب جس وقت جو ملازم آیا, اس نے آ کے جھلک دکھائی چادر کے اندر سے کہ مل گئی ہے, بس اٹھ کے جو ہے وہ چل پڑے. میں نے دیکھا یہاں اسی علاقے کے اندر ایک صاحب انتہائی نمازی, مسجد کو چھوڑتے نہیں تھے, فجر سے لے کر عشاء تک, بس تھوڑا ٹائم کہیں اپنے کام میں جاتے تھے, پھر مسجد, پھر مسجد. میں حیران ہوا کہ اس قدر یہ مسجد سے وابستگی. بہرحال وفات پا گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, وابستگی. کچھ عرصے کے بعد, میں اس کا لڑکا تھا, میں دیکھتا تھا, کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. تو ان کا عزیز جو تھا میرے ساتھ پڑھتا تھا, کلاس فیلو تھا میرا, میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کے فلاں جو ہے مسجد نہیں آتے, وہ ہنس پڑے, کہنے کہ اس کا مقصد حل ہو گیا, وہ ایک جگہ شادی کرنا چاہتا تھا دوسری, اور وہ اس کو مل نہیں رہی تھی, تو اس لیے وہ مسجد میں آ گیا, اب وہ مل گیا اس کا, اب اس کو مسجد بنانے کی کیا ضرورت. تو یہاں صورتحال یہ فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. کیا نماز صراط مستقیم نہیں؟ ہدایت نماز صراط مستقیم ہے, لیکن کیا اس کی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد کی نماز کی بھی مجھے توفیق نصیب ہو جائے؟ نہیں. تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے یہ استقامت عطا فرما, کہ اللہ تو نے نماز کی توفیق تو عطا فرمائی ہے, فجر کی نماز تو نے پڑھا دی, اے اللہ اس کے بعد ظہر کی نماز کی بھی مجھے توفیق عطا فرما دے, مجھے استقامت عطا فرما. اور جن کو استقامت حاصل ہے ان کے لیے کیا ہے؟ کہ اللہ دل کا اطمینان عطا فرما دے اس نماز کی حالت میں, ربط قلب, ربط القلب کی کیفیت. اور ربط القلب کی جن کو کیفیت پیدا ہو گئی, ان کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ جب جنت میں داخل ہو جاؤ, وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم نماز پڑھ لیں. نماز کیا ہے؟ یہ رب سے تعلق ہے. جب رب سے تعلق ہے تو اتنا بڑا اعزاز. تو یہاں الہ نہیں ہے, اہدنا صراط المستقیم, اہدنا الہ صراط المستقیم نہیں, یہاں الہ ہے. تو یہاں پہ ہے صراط مستقیم کی ہدایت کا پہلا مرحلہ, اور وہاں اہدنا صراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت کا سب سے اونچا مرحلہ, وہ ہے ربط علی القلب, کہ دل کا اطمینان اپنے رب سے راضی. حالات ہیں, مشکلات ہیں, مصائب ہیں, طالبان کی کیفیت سامنے ہے کہ جن حالات سے گزر رہے ہیں, اگر آپ ان سے ملاقات کریں, جتنا اطمینان قلب ان کو ہے, اتنے اطمینان قلب تو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرے. تو لہٰذا یہ اطمینان قلب وہ سب سے اونچا مرحلہ ہے جو عطا ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جن کو اللہ کی نعمت عطا فرماتا ہے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.